geeft een glashelder advies. De Witte Glashal. Je belt hem en hij is er al. De Witte Glashal, voor alle soorten glas, tot glas in lood en oud glas aan toe. Bij schade wordt altijd dezelfde dag aan de reparatie begonnen. Vandaar, de Witte Glashal, je belt hem en hij is er al. 022-89-2761. Of kom langs, Oosterdijk 34E. En dat is langs de dijk Amdijk-Enkhuizen. De Witte Glashal, je belt hem en hij is er al. 022-89-2761. 2789.